Beklerim selamın seher zamanı, seher zamanı. Ilgıt ılgıt esen yeniden gönder. Ilgıt ılgıt esen yeniden gönder. Engel olur olsa dağlar dumanı, dağlar dumanı. Mektupla geç kalır telinen gönder. Mektupla geç kalır telinen aşk ateşi gülsinden de taşarsa, heyecan taşarsa, bir kat gelir ela, gözler yaşarsa. Bir kat gelir ela, gözler yaşarsa. Irmak kenarına yolun düşerse, yolun düşerse, bırak boz bulanı seninle gönder. Bırak boz bulanı seninle gönder. Selviye benzersin dağlar içinde, dağlar içinde. Alem seni söyler diller içinde. Alem seni söyler diller içinde. Eğer dolaşırsan güller içinde, güller içinde, kopar yaprağını gülünen gönder. Kopar yaprağını.